आयत नंबर 160 को देखिए, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद कर दे तो तुम पे कोई गालिब ही नहीं। व इन यखज़ुलकुम, और अगर वो तुमको छोड़ दे, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादिही, तो कौन है जो तुम्हें उसके बाद मदद दे। अल्लाह छोड़ दे तो कोई मदद कर सकता है तुम्हारी? नामुमकिन। लिहाजा व अल्लाह फल यतवक्कलिल मोमिनून, बस चाहिए कि अल्लाह ही पर तवक्कुल करें ईमान वाले। डराया जा रहा है कि देखो अल्लाह से भाग के कहाँ जाओगे, अल्लाह पे तवक्कुल करोगे तो बात बनेगी, अल्लाह छोड़ देगा तो तुम्हारी मदद कौन करेगा। फतह और शिकस्त अल्लाह के हाथ में, उसके आगे गिड़गड़ाओ, उसके आगे तौबा करो। सच्चे मोमिन अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, उसकी मशीयत पे राजी रहते हैं, और जितना तवक्कुल जिंदगी में आता है उतना ही इत्मीनान आएगा। आप सोच सकते हैं कि क्या मेरे अंदर तवक्कुल है, तो अपने दिल का जायजा ले लें। एक लम्हे के लिए देखें जरा, एक छोटी सी एक्टिविटी करें, क्या मेरे अंदर तवक्कुल है। तवक्कुल क्या होता है? अपने मामलात में कोशिश करने के बाद नतायज अल्लाह के जिम्मे छोड़ देना। बस आप देखिए, ये पीछे से पूरे स्टेप्स चल रहे हैं अभी भी। पहले मशवरा करेंगे आप किसी काम के करने का, फिर अज़्म करेंगे, अज़्म हो गया तो अब तवक्कुल करेंगे, यानी अब अल्लाह के ऊपर अपना मामला छोड़ देंगे। अगर आपका दिल मुतमईन है ना, तो आपके अंदर तवक्कुल है। यानी तवक्कुल का समरा, तवक्कुल का फल क्या है कि दिल मुतमईन हो जाता है। चलें पूछें, क्या दिल में ये गम है? शौहर की जॉब ना छूट जाए, बच्चों के रिश्ते ना हो, घर का क्या होगा, पता नहीं क्या हो जाए, हर वक्त वसवसे तो नहीं आते रहते? ये दिल के अंदर खुद चेक करने वाली चीज़ें हैं। अल्लाह पे तवक्कुल तो बंदे को जरूरतमंद कर देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जन्नत में ऐसी कौमें दाखिल होंगी जिनके दिल नरम मिजाजी में और तवक्कुल में परिंदों की तरह होंगे, कि जो सुबह को भूखे जाते हैं और शाम को पेट भर के आते हैं। आप देखिए, सुबह परिंदा घर से निकलता है ना तो भूखा होता है, शाम को आता है तो अपना पेट भी भरा होता है और बच्चों के लिए चोंच में दाना भी होता है। ना उनकी फैक्ट्री है, ना उनके स्टोर्स हैं, ना उनकी बड़े बड़े काम है। अल्लाह उनको दे सकता है तो हमें क्यों नहीं देता? आज अगर अल्लाह की पसंद के लिए किसी नाजायज चीज़ को छोड़ने की बात की जाए तो सवाल दिल में आता है, खाएंगे कहाँ से, खर्चे कहाँ से आएंगे? तो ये तवक्कुल की कमी है। अल्लाह के नबी जब गारे सौर में थे अबू बकर सिद्दीक के साथ, तो क्या कह रहे थे कि अबू तुम्हारा अबू बकर, आपका उन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है? तो बात यही है, जितना अल्लाह पे सहारा होता है उससे उम्मीदें लगेंगी, बाकी सब जगह से आप बेनियाज हो जाएंगे। जब अल्लाह से उम्मीदें टूटेंगी तो फिर आप हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए घर से निकलते हुए एक दुआ सिखाई, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के तवक्कुल पे निकलती हूँ। और जिसका अल्लाह पे तवक्कुल नहीं होता, वो अपने आप को बड़ा करता है, तो वो तो फिर और ही बातें करता है। जब अल्लाह के तवक्कुल पे इंसान निकलता है, तो रिवायत में आता है कि एक फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है और वो कहता है कि वो कीता वो कुफीता, तू बचा लिया गया और तुझे काफ़ी हो गया अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि हमारी जिंदगियों में भी तवक्कुल आ जाए, कल के अंदेशों से आज़ाद होके जिए। चेहरों पे चमक ही नहीं है, खुशी नहीं है, इतनी नेमतें उसका असर ही नहीं दिखता, बेचैनियाँ, इस्तरा, परेशानियाँ। औलाद है लेकिन उसको दे के दिल नहीं खुश हो रहा, घर है इंजॉय नहीं कर रहे, क्यों? तवक्कुल नहीं। हक पे आने का, सच पे आने का एक फल क्या मिलता है कि इंसान अल्लाह के मामलात पे राजी हो जाता है।